ñu yaakar ci yermande yalla subhanahu wa ta'ala fuñ wa ñom dañuy désespérer lo nit ñi ci yermande ak borom bi subhanahu wa ta'ala la ilaha illa allah wa legi kon murji ay ñom liñu wax non murji ay liñu wax non manam bon dañ ñew ci xawari en fait xawari ñi ñew de toute façon yenen ay yenen hadith yi tontu nañ leen ku wax la ilaha illa allah te mu degg ci yow da nga dem aljana te sikineeku ci ne yefer lu dugg aljana yefer lu dugg aljana legi ak yenen ak yenen ak yenen yo xamanteni dañ koy wone pour gattal murji ay ñoomit yenen ye ñoo leen di tontu nan lañuy boole lool li ahlu sunna wal jamaa deug wax moy deug manam ñoom dañ ni ngum yalla day yok ak wañeeku alors que ñi ci dess ñoom dañ japp ni ngum yalla du yok du wañeeku mais ahlu sunna wal jamaa dañ japp ni ngum yalla day yok ak wañeeku ba pare day yok solo jaamu yalla yi ngay def ba pare bi wañeeku solo moy yalla yi ngay def té lolu dafa deuguer deuguer go xamantene masalan tay bo ñewé ni buñ nekkon fi ni ñu tok ben way ñew né ah fi ci ginnaw dé am na kër gu fay lak wa ñu ko woor la ñu deug ñu gëm ko né ah kon da deug la ba ñu né sapoori sax ñew ni ñu la deug la han ñu tok yek yek benen way buñu woor tamit ñewati waxat la même chose ah fi ci ginnaw lay amna keur gu fay lak ba sapeur yi ñew nañ est ce que ni mbir mi nekké ci sa xol ni mi deggo ni nga koy gëm est ce que du changer par rapport ak bu ñëkko dina yok tout dina gëna dañ ko gëna deggul di nga gëna xamné ah wa mbir ma gëna bëgg woor de mi bëgg gëna woor de han mi togat ci benen way ñew ci wax ko ñu jéki jéki lu wara tolok 100 personnes ñew fi wax ko booba dañuy dem ba dootu ci amu ci dut day melni dañ ko gis parce que dañ nan c'est impossible ñi ñep ñew te déggowuñu te bokku ñu fi ñu joggé ñom ñep ñu ñew do wax même information bi ba paré fekk li wax dëgg on est d'accord ci lañuy xamé ni gëm yalla tawit non la solo nit ki li ñuy acquérir ci xam xam yu koy wone yalla mom kenn rek la té yenen ti yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam limuy wax ni li deug la ni lolu lumuy gën di bari muy gëna xamné andekete kat han manam gëmum di gëna yok bamu yegg ci maqamatul yaqini ni gi nonu jaamu yalla légui tay ñu sétti jaamu yalla ki nga xamantene mom tay par exemple mom ñaar rakka lay julli wala doy julli juroomi julli mi han di wor wéru ko mais di ci tek ay wéru na ay woru na fi la yu bari ak di tek julli di julli masalan ay na fi la yu bari koku ak ki nga xamne du ko def ñom ñi kan la ngeum yalla di gëna yok ki nga xamantene te bu dé jëf jojëf sik neeku ci na ay pay da ci juddo ay pay bu cey juddo ay leer day and ak ay leer jeuf jeuf leer yoy dañuy nek ci xolu nit ki koku sik nekul ci ni ngum yalla am day gëna yok te salarié bi nga xamantene man ma ngui koy jël fi limi liggey moy gëna bari koku sik nekul ci ne damay xamne ki alors que ki ci dess moko xolé ni mu fénéyaawé ni mu tayéle damay xamne ki nga xamantene liggeyam dako fokk ki ni manam di liggey bu rafet ak par rapport ak ke nga xamantene dafa tayal ligeyam du rafet mukk ma xamne kon ki mo ndekete mo geuna beug ligey bi keke lolu mu koy daara xam leg xamne ki mo geuna sawar ko keu ci dess te lolu manam dafa nek lo xamne dafa feñ niki nonu nit laminam dafa tak ci mom dafa tak dafa moy cieur bi nga xamne mo geuna tak xol bi lo tax zikkar nek jaamu yalla gi geuna mag parce que lamine mo koy def ci lu ci upp parce que amna mais xali dañ koy def mais lamine mo upp lu muy ci carte lamine dafa takko xol bi directement motax nit bo beugé xam ba xam nit ku bax la wala nit ku bon la dé ko déglu lool mom yom na moy moy li gëna gaaw pour nga mëna xam nit ki ana mom moy kan buy wax di feñ comme li wolof di wax wax feñ moy suy wax bu fekkenti ni manam borom bi dako manam dafa gëm yalla te gëm yalla gi dafa deggu ci mom te mu bari manam te mu sax ci xolam manam waxam yep day tourner autour de borom subhanahu wa ta'ala amma ki nga xamantene nak mom borom bi mom joxuko ben importance koku lamine bi day gis muy wax du tout et de rien ha ak affaire aduna rek mokoy jital te bokk na ci nit ñi xamé ni nit ki nit ku bon la moy nga deg ko muy wax du ñaw mu masalan muy saga wala muy jëw bëgg nek ci yoy loolu day tekkale ne xolam dafa tilim loolu moy tekkale ne ki xolam dafa tilim te loolu yoy manam dañoo leer leeray go xamantene manam murji ay manam bañ buñ ko bañ moy wone ni seen xel dafa gatt te ñoom amuñu ak seen wa lool nak yu fi bida nitu bida ay la te kenn ku ci nek motax amna kenn ci ñoom ñi manam ci ñi yor idée yu murji ay ku mu ci mësa tassel mu wax wax ju melni da manam dal xol rek am solo yalla waxna ñu ko baxna legi yow tay yo xey bo xolé ben nit té loolu amul sax moy ñu aladi fallu mi fekk nako aladi fallu fekk nako ak kan seydou sar yak nonu seydou sar fekk ko aladi fallu ko nono yalla xol rek lay fet xol rek am solo nangam maniko wa d'accord maniko legi nañ xol so xolé nit tay nit nga gis ko muy saga di teup manam tranquilou da beut yi xonk kanam gi commencé ñanga lan ngay wax da ki la nek lan ngay wax hein est ce que gis nga xol bi gisou xol bi mais lan mo la wonne dafa mer té gisulo xol bi té mer ci xol lañ ko yégué lan nga xamé ni ci dafa mer té ci xol lañuy xamé ni ci xol lañuy yégué ak mer té yow gisoo xol bi parce que réaction yi mu def ci biti nga ko xamé on est d'accord man ko lañ jël contraire bo gisé nit ko xamantene da ngay gis xar kanam bi di bél ha muy retat di muñ ha e ba pare nga gis mu and ak ciawarte lan ngay wax dafa la content mais content fan lañ ko yegi bu ci xol lay ne na te yow gisoo xol bi nan nga xamene la content noko xal ci biti la nga ko gisse manam réaction ci biti ci nga xamé ni ki dafa content niki nonu so gisé nit ko xamé tane da am lukoy metti te likoy metti ci bir la ne ci bir yaram bi metti bobu yow gissoko mais nan nga xamé ni da am lukoy metti grimace yimi def ak manière yimi def et cetera topal lool maniko très bien mune d'accord na ci lool maniko wala légui ginnaw ba d'accord nga ci lool ci ngay xamé ni tamit nit ki lepp lu ko amal solo ci xolam da ngay gis mu xey ci jëfum te proportionnellement ak ni mu amé solo ci mom proportionnellement nonu la non lay feñé ci jëfum te niki nonu zahir ak batin non lañ mel nit ki xamanteni mom batinam dafa set dafa sel day feñ ci zahirum min nan diw da am batin kexé fekk jëfum yi amul dara lu ci sel lolu moy wone ni koku sheytane la bu fekkante ne day wax ne mom da am batim kok moy tekkale ni mom sheytane la parce que day nax nit ñi am ma ñi nga xamantene ñom xamuñu dara wala bok yewuñ seen xel dafa neux ñooñu mum dara len nax wa ñi nga xamanteni ñoom yewoo nañu ko stur ñooñu koku mënu leena nax ci ay waxi ci xanam yoy ak difi ci xanam yi wa parce que dañu xamne nit ki mënu sel ci batin fekk ci sa zahir selo sa zahir nak bu selé première chose moy da ngay jëfé ndigal yalla yi baye téré yalla yi lool motax borom xoxam yi rahmatullah alayhi définir ragal yalla pourtant ragal yalla ci xol lay né yeen tout sa sa da na taqwa hauna xol ragal yalla fi lay né da di lal dënd bi té pourtant borom xoxam yépp niñ définir ragal yalla moy imtisalul awamir wa ittinabun nawahi amna nak ñu ci yok ay ala nuri min allah wa ala basiratin min allah ak yuma non am ñu ci yok li wajhi allah ta'ala manam dal jëfé ndigal la bay ci gata lool la moy jëfé ndigal yi bay téré té yalla tax lool moy ragal yalla té pourtant ragal yalla xam nañ ni ci xol lay né c'est parce que dafa mënta baña fën ci biti légi nak motax boone yow yalla yow rek la ni jamm iyyaka na'budu yow rek la ni jamm yow yalla subhanahu wa ta'ala da ngay gissale ni kon ci xol bi manam moy maangi lay top maangi top sey ndigal ci sama xol ci sama cieuri hein ci sama lamel ak sama cieuri légi jamm yalla xol yi lan la jamm yalla xol yi parce que parti bi ni parti bi ni ñu ne manam mënon na nek ci sharha bi mais mën na nek fi aussi wa mo tax ñu préférer indi ko fi ni parce que ci pour rola manam jamu yalla ay xol yi moy lan jamu yalla xol yi moy lu demé nek tawakkul di wëru ci yalla hein lu demé nek sop ngir yalla lu demé nek di toroxlu ci yalla lu demé nek bëgg nit ñu bax ni nitu yalla yi lu demé nek moy bo té ko jitu wu ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba mi radiyallahu anhum lu demé nek joyal mbir yi ci yalla subhanahu wa ta'ala maam jël sa lepp jox ko borom bi subhanahu wa ta'ala ak lu demé nek di bayyi nga xamantene manam moy yu haram yi té ñu nek bakkar xol yi moy comme ne shirku bokale yalla bu boba nga wetal yalla subhanahu wa ta'ala ak lu iñan ak soxor ak reuy iñan mom moy jeuf gis manam moy ngum ñëbet manam xéewal bu yalla defal keneen ngum ñëbet mu toxo ci mom ñew ci yow lolay iñan soxor mom manam ñepp xam nañ ko moy mibete def lu bon rek kenen wala mibete lu bon dal ci kenen niki nonu reuy moy xeb deug te bagn ko tane ñatane wa xeb deug manam moy bagn deug boko soxlo te xeb ñatane moy bagn deug te xeb ñatane wala bok bagn deug parce que ki detenir deug gi manam ki nga xamanteni koku la deug gi joge ci mom wala ki nga xamne mom la deug gi di dem ci faveur yow koku nga xeb motax mais bu joge won fenen nga nangou niki nonou ak yem sa djuf aw djuf yem sa djuf nak moy yalla defaral la xewal ba nga man dara wala nga am ben capacité ci dara wala nga am caractéristique bu nekk yow am melo bu nekk yow yow nga faté ni xewulu yalla la nga japp ne yow ya mag ba tax nga man lola walla nga gis ñu bari ñoo nga xamantene ñoñu day jikko ju mel non dafa nekk ci ñoom tout temps nga leen di deg duma morom gaay ak ma man gaagne hein xam nga ni man ngandala do ma hein ma ay ma nangam manam mo tax ngay gis yoy ci ñoom niki nonu ngistal ak degutal yoy ay def lu xamne ci xol lay ne ngistal ak degitul ñom la yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam tuddi won tu ngistal manam bokale gu ndaw gi shirkul asghar neena mom moy limu gëna ragal ci ñun la ilaha illa allah yalla nci yalla musul ak jikko yu ci tass yep yi nga xamantene yu bon la ñi tuddu te may ñoy jikko yu baax manam moy lat moy ngistal moy ngay def wala ngay bayyi ngay def wala ngay bayyi ngir di sakku considération ci xolu mindi fi la ilaha illallah la ilaha illallah yi mom ñu jot tuddu ci jikko yu boni su yebo ñu ne ñom ay geej lañ yu amul tefes ay geej lañ yu amul tefes geej bu amul tefes nak mom soit manam moy bo ci duggu han moy bo ci duggu bo ca lagay moy do genn yow do réussir genn parce que amul tefes benen bi tamit moy lutax ñu mën ko tuddé geej gu amul tefes moy dafa lambo man danaka ñi ci muccu bari wuñ ay benn ngay gis ci ñi ñu ci muccu lan lañ ci yalla musa ah deggutal nak mom gisal danaka benn lañ deggutal ak gisal danaka benn lañ ndax deggutal momam gisal li len woutale moy ngistal moy nit ki di def deggutal moy nit ki day wax ngir sakku consideration ci xolu nit ñi wala bok muy jëf ngir touram yegg fu sori yep ci deggutal la bok yalla nñu ci yalla musal la ilaha illa allah ha nit ñi nonu mbagnel bañ julit ni ak niki nonu di len xeb di gis nit xeb ko wala nga koy tutal ci saxol nga koy doye dil wala bok ñaaw ndort wa ñaaw ndort kok mom moy nga xamne mom mën ta nek kenn wa et cetera yoy ay jëf la yo xamne lu deme nek tamit bañ dogal ak am pass pass bu benn pass yu bon yi moy nga xamantene manam mom lañ jotone wax yoyu ay mbir la yo xamantene benn baaxu ci te dañi manam le fait que ñuy jikko yi nga xamne moy yi baax ci yoya ba pare di bayyi sen contraire ak ñaka jikko yu bon ya ci yoya tay jëf sen contraire lolu moy manam jaamu yalla yi ñi jaamu yalla te suñu ci suñu xol ñek ci am ben nak gis nga yi ñu tudd ci xol amna yenen wala dañ ko tudd rek ci d'une manière manam dañ ko brièvement da tudd rek nga xamne ñom ñoo gëna ñoo voilà mom lañ manam ñoo gëna en tout cas ragné ko muy bakkaru xol yi ñoo gëna graw parce que ñom ci xol lañu ne te xol ba bu yaqko moy nit ki yépp yaquna comme li yenen ci sallallahu alayhi wasallam wax ala inna fil jasad mudghah idha salaha salaha al jasad kulluhu wa idha fasada fasada al jasad kulluhu ala wa huwa al qalb moy nek moy hadith nu'man ibn bashir bi nga xamne radiyallahu anhu ngi ci wala radiyallahu anhu mi ngi ci ñaari sahih sahih bukhari sahih muslim yenenti bi rahmatullahi alayhi yenenti sallallahu alayhi wasallam ne yego len ma yegal len deglu len bu baax ni may wax wa wi amna ci xol amna ci jëm ben souk cher bo xamantene bu selé bu baxé bu yewéné yaram bëpp sel bax yewel amma su yaqo yaram bëpp yaq té mom moy xol motax nak moy waral yoy nga xamné ay fièvre xol lañ ak ay jikko ñaaw la ci xol yoy ñoy waral bak manam nit ki di sax safara wala difa yag lool bu fa duggé rawati na bokal legui yoy ñoy premier deuxième bi moy yu lamini lamine nak mi ngi tambalé ci deggu bon déjà wax baatu cede yoy ñoy mom mo upp solo han deggu di wax li nga xamantene moy degg di manam di bañ di tay di wax lu wuté ak li am ak bi sikar tuddu yalla borom subhanahu wa ta'ala rawatina bi baatu la ilaha illa allah ak di julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak di def istighfar di jéggelu yalla ak di wax yeen manam ak jang alquranul karim amul dara lo xamanteni mom moko upp doole wala luko jegeej di jang alquranul karim moy téré borom bi subhanahu wa ta'ala ak lu deme nek di wax dal say wax yep nga di wax li nga xamanteni mo am solo ba pare di baye comme li yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut moy hadith abu hurairah radhiyallahu anhu sahih bukhari yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamanteni gem nga yalla ak bis bu mujju bi na ngay wax du bax te nga nopi manam lolou yep sax day rad murji ay ndax le fait que yenenbi sallallahu alayhi wasallam djel ne lolou charte la ci gem yalla moy di wax ju rafet te nga nopi deng niki nonu manam di top manam di wax luy defar digeunte nit ñi luy defar seen digeunte ak yu mel non ci ay cadeau waaw ak di digle lu bax ak atéré lu war yoy manam lool manam ci cadeau la di bayyi tamit di wax lu dul deug ak bayyi jëw moy wax ci sa mbokk julit lo xamantene té hatta jëw hatta ci yéfé sax dafa haram bu fekkenté ni yéfér bi du harbi moy ko xamanté né da ngay nek en situation de guerre yéfér bo mën nañ ko jëw mais yéfér bu xamanté né yeen jot nekko len en situation manam nekko len en guerre hein koku mëno ko jëw wa nit ñono di tuumal nit ñi di wax ci ñom lu ñaaw waaw di wax ci ñom lu ñaaw ak te manam kon jëw moy wax ci nit ki lo xamantene mi ngi ci mom mo xam ci jëmum la nek wala ci soccolenam la wala ci doxalenam la wala ci doxinam la wala ci wajuram yi la nek wala ci jabaram yi wala ci kenn ci domam yi lañ nek wala ci liggeeyam la nek wala yu mel non ngoy yep ay jeuw lañ te bokku na ci li nga xamanteni mom lañu duggal ci jeuw moy lu deme nek masala nga nan ndeysan an awa diw mom ndeysan diw mbirum ni ndeysan nangam lolu jeuw la la ilaha illa allah ak lu deme nek nga nan fu mbirum mi tollu ci de ñen ko ñaanal ndeysan nangam nañ ko ñaanal ci nak dedet lolou tamit jëw lu tuddu wa ñaanalal diw ndax ndeysan mom dey tawar kala nangam lolou jëw lu bu fekente ne mom su fi nekké boko tuddé duko neex au moment où ko soko tuddé duko neex té mu nekk sik su fi nekké soko tuddé duko neex lolou jëw lu tuddu wa amna len ci awam ni nga xamne ñu naan ay masalan nit ki meme bu day bo da nga ko yereem bi da rafet ak ay wala ngay wax naan masalan di wax ci mom lu rafet sax meme lolu ci jewlu deedu lolu tudul jew moy bu fekkante ne lolu sik la te bu fi nekké du ko neex han te mo xam nak ñeme nga ko wax bu fi nekké wala ñeme wu lo ko wax wa mo xam ñeme nga ko wax bu fi nekké wala ñeme wu lo ko wax jëw nga def amma benen bi tamit dafa haram moy wax nit lo xamantene da koy metti te mu nekk fi nga jakarlo mu wax ko koku xass la tuddu bo tam dafa haram yépp yu am solo la yalla ñu yalla sam niki nonu di ndax yentibi sallallahu alayhi wasallam daf ni al muslimu man salima al muslimina min lisani wa yadihi hadith anas ibn malik la radiyallahu anhu nek ci sahih al bukhari sahih muslim rahmatullahi alayhi yentibi sallallahu alayhi wasallam julit moy ki nga xamne yene julit ni muccu nañ ci musibay laminam ak musibay loxom ni mais bu fexete na julit ni muccu ci say lamb muccu ni ci say def koku moy dessa nga niki nonu wax ju rafet tay bañ wax ju ñaaw ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ni inna al-mu'mina la yakunu bazza'a wa la yakunu la'ana wa la baza'a al-lisani julit du nek ko xamantene day rebaté so bokut mala diw diw dal ki diko reub wala nga koy reub sax ni ñaan diko ñaan yalla yalla nako yalla def nangam lolou julit du ko def yenen tib sallallahu alayhi wasallam lolou waxon abakar sidiq radhiyallahu anhu pourtant yefir lako don def de muneko la anan wa sidiqan la yatami'an nek la di rebaté ba para nek sidiq muntane duñ dajalo ñom ñaan to wuyen di yefir kat la don ñaan yalla yentou sa sam nekou ñaar yi duñu dajé nekul sidiq maqama bu kawé ci yalla